أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين سو آج بچائے دیتے ہیں ہم تیرے بدن کو تاکہ ہووے تو اپنے پچھلوں کے واسطے نشانی اور بے شک بہت لوگ ہماری قدرتوں پر توجہ نہیں کرتے سو آج بچائے دیتے ہیں ہم تیرے بدن کو تاکہ ہووے تو اپنے پچھلوں کے واسطے نشانی اور بے شک بہت لوگ ہماری قدرتوں پر توجہ نہیں کرتے اور جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ اور کھانے کو دی ستھری چیزیں سو ان میں پھوٹ نہیں پڑی یہاں تک کہ پہنچی ان کو خبر بے شک تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس بات میں کہ ان میں پھوٹ پڑی سو اگر تو ہے شک میں اس چیز سے کہ اتاری ہم نے تیری طرف تو پوچھ ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے بے شک آئی ہے تیرے پاس حق بات تیرے رب سے سو تو ہرگز مت ہو شک کرنے والا اور مت ہو ان میں جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو پھر تو بھی ہو جائے خرابی میں پڑنے والا جن پر ثابت ہو چکی بات تیرے رب کی وہ ایمان نہ لائیں گے اگرچہ پہنچیں ان کو ساری نشانیاں جب تک نہ دیکھ لیں عذاب دردناک سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی پھر کام آتا ان کو ایمان لانا مگر یونس کی قوم جب وہ ایمان لائی اٹھا لیا ہم نے ان پر سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگانی میں اور فائدہ پہنچایا ہم نے ان کو ایک وقت تک خلاصہ تفسیر سو بجائے نجات مطلوبہ کہ آج ہم تیری لاش کو پانی میں تہ نشین ہونے سے نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد موجود ہیں کہ تیری بدحالی اور تباہی دیکھ کر مخالفت احکام الہیہ سے بچیں. اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی بہت سے آدمی ہماری ایسی ایسی عبرتوں سے غافل ہیں اور مخالفت احکام سے نہیں ڈرتے. اور ہم نے غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا کہ اس وقت تو مصر کے مالک ہو گئے اور ان کی اول ہی نسل کو بیت المقدس اور ملک شام امالقہ پر پتہ دے کر عطا فرمایا اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دیں. مصر میں بھی جنت و عیون تھے اور شام کی نسبت بارکنا فیہا آیا ہے. سو چاہیے تھا کہ ہماری اطاعت میں زیادہ سرگرم رہتے، لیکن انہوں نے الٹا دین میں اختلاف کرنا شروع کیا. اور غضب یہ کہ انہوں نے جہل کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس احکام کا علم پہنچ گیا تھا اور پھر اختلاف کیا. آگے اس اختلاف پر وعید ہے کہ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ عملی کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. پھر اثبات حقیقت دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم ایک ایسا کافی طریقہ بتلاتے ہیں کہ غیر صاحب وحی کے لیے تو کیسے کافی نہ ہوگا. وہ ایسا ہے کہ آپ صاحب وحی ہیں، مگر آپ سے بھی اگر اس خط کا خطاب بطور قضیہ شرطیہ کی کیا جاوے تو ممکن ہے. اس طرح سے کہ اگر بالفرض آپ اس کتاب کی طرف سے شک و شبہ میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو اس شک کے رفع کا ایک سہل طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، مراد توریت و انجیل ہے. وہ من حیث القراءت اس کی پیشن گوئیوں کی بنا پر اس قرآن کے صدق کو بتلا دیں گے. بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ شک کرنے والوں سے بڑھ کر ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اللہ جل شانہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ نعوذ باللہ تباہ نہ ہو جاویں. یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی یہ ازلی بات کہ یہ ایمان نہ لاویں گے ثابت ہو چکی ہے، وہ کبھی ایمان نہ لاویں گے گو ان کے پاس تمام دلائل ثبوت حق کے پہنچ جاویں، جب تک کہ عذاب دردناک کو نہ دیکھ لیں گے، مگر اس وقت ایمان نافع نہیں ہوتا. چنانچہ جن بستیوں پر عذاب آ چکا ہے ان میں سے کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، کیونکہ ان کے ایمان کے ساتھ مشیت متعلق نہ ہوئی تھی. ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم کہ ان کے ایمان کے ساتھ مشیت متعلق ہوئی تھی، اس لیے وہ عذاب موعود کے آثار ابتدائیہ کو دیکھ کر ایمان لے آئے، اور جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص یعنی وقت موت تک خیر خوبی کے ساتھ عیش دیا. پس اور قریوں کا ایمان نہ لانا اور قوم یونس علیہ السلام کا ایمان لانا دونوں مشیت سے ہوئے. معارف و مسائل. پہلی آیت میں فرعون کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ غرقابی کے بعد ہم تیرے بدن کو پانی سے نکال دیں گے تاکہ تیرا یہ بدن پچھلے لوگوں کے لیے قدرت خداوندی کی نشانی اور عبرت بن جائے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ دریا سے عبور کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ہلاک ہونے کی خبر دی تو وہ لوگ فرعون سے کچھ اس قدر مرعوب مغلوب تھے کہ اس کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ فرعون ہلاک نہیں ہوا، اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی اور دوسروں کی عبرت کے لیے دریا کی ایک موج کے ذریعے فرعون کی مردہ لاش کو ساحل پر ڈال دیا جس کو سب نے دیکھا اور اس کے ہلاک ہونے کا یقین آیا اور اس کی یہ لاش سب کے لیے نمونہ عبرت بن گئی. پھر معلوم نہیں کہ اس لاش کا کیا انجام ہوا. جس جگہ فرعون کی لاش پائی گئی تھی آج تک وہ جگہ جبل فرعون کے نام سے معروف ہے. کچھ عرصہ ہوا اخباروں میں یہ خبر چھپی تھی کہ فرعون کی لاش صحیح سالم برآمد ہوئی اور عام لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور وہ آج تک قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، مگر یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا یا کوئی دوسرا فرعون ہے، کیونکہ لفظ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں، اس زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا. مگر کچھ عجب نہیں کہ قدرت نے جس طرح غرق شدہ لاش کو عبرت کے لیے کنارے پر ڈال دیا تھا، اسی طرح آئندہ نسلوں کی عبرت کے لیے اس کو گلنے سڑنے سے بھی محفوظ رکھا ہو اور اب تک موجود ہو. آخر آیت میں ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ہماری آیتوں اور نشانیوں سے غافل ہیں، ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے، ورنہ عالم کے ہر ذرے ذرے میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالی کو اور اس کی قدرت کاملہ کو پہچانا جا سکتا ہے. دوسری آیت میں فرعون کے انجام بد کے بالمقابل اس قوم کا مستقبل دکھلایا ہے جس کو فرعون نے حقیر و ذلیل بنا رکھا تھا. فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا کہ پورا ملک مصر بھی ان کو مل گیا اور اردن و فلسطین کی ارض مقدسہ بھی ان کو مل گئی، جس کو اللہ تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے میراث بنا دیا تھا. اچھے ٹھکانے کو قرآن میں مبوأ صدق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. صدق کے معنی اس جگہ صالح اور مناسب کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسا ٹھکانہ ان کو دیا جو ان کے لیے ہر اعتبار سے لائق اور مناسب تھا. پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو حلال و پاک چیزوں سے رزق دیا کہ دنیا کی تمام لذائذ اور راحتیں ان کو عطا فرما دیں. اور آخر آیت میں پھر ان کی کجروی اور غلط کاری کا ذکر ہے کہ ان میں بھی بہت سے لوگوں نے اقتدار پانے کے بعد اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور اس کی اطاعت سے پھر گئے. تو تورات میں جو نشانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ پڑھتے تھے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے یہی لوگ ایمان لاتے، مگر یہ عجیب اتفاق ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو یہ سب لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد رکھتے اور ان کی نشانی اور ان کے ظہور کا وقت قریب ہونے کی خبریں لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور اپنی دعاؤں میں نبی آخر الزمان کا وسیلہ دے کر دعا کیا کرتے تھے. مگر جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری شہادتوں کے ساتھ اور تورات کی بتلائی ہوئی نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے تو یہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے. کچھ لوگ ایمان لائے، باقیوں نے انکار کیا. اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کو لفظ جاءہم العلم سے تعبیر کیا ہے. یہاں علم سے مراد یقین بھی ہو سکتا ہے. تو معنی یہ ہوں گے کہ جب مشاہدے کے ساتھ یقین کے اسباب جمع ہو گئے تو یہ لوگ اختلاف کرنے لگے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ علم سے مراد معلوم ہے، یعنی جب وہ ہستی سامنے آ گئی جو تورات کی پیشن گوئیوں کے ذریعے پہلے سے معلوم تھی تو اب لگے اختلاف کرنے. آخر آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے روز ان کے اختلاف کو یہ فیصلہ فرماویں گے، حق و باطل نکھر جائے گا، اہل حق جنت میں اور اہل باطل دوزخ میں بھیجے جائیں گے. تیسری آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ آپ کو وحی میں شک ہونے کا احتمال نہیں، اس لیے اس خطاب کے ذریعے مقصود امت کو سنانا ہے، خود آپ مقصود نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب عام انسان کو ہو کہ اے انسان، اگر تجھ کو اس وحی الہی میں کوئی شک ہے جو بواسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف بھیجی گئی تو تو ان لوگوں سے دریافت کر جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب تورات و انجیل پڑھتے تھے. وہ تجھے بتلائیں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی کتابیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دیتی آئی ہیں، جس سے تیرے وساوس دور ہو جائیں گے. تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو دین کے معاملے میں کوئی شبہ پیش آئے تو اس پر لازم ہے کہ علماء حق سے سوال کرے، سوال کر کے اپنے شبہات دور کرے، ان کی پرورش نہ کرتا رہے. چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیتوں میں اسی مضمون کی تاکید و تاکید اور غفلت برتنے والوں کو تنبیہ ہے. ساتویں آیت میں غفلت شعار منکرین کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ زندگی کی فرصت کو غنیمت جانو، انکار و سرکشی سے اب بھی باز آ جاؤ، ورنہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب توبہ کرو گے تو توبہ قبول نہ ہوگی، ایمان لاؤ گے تو ایمان مقبول نہ ہوگا، اور وہ وقت وہ ہوگا جب کہ موت کے وقت آخرت کا عذاب سامنے آ جائے. اسی سلسلے میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک واقعہ ذکر فرمایا گیا جس میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. اس آیت میں ارشاد ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ منکر قومیں ایسے وقت میں ایمان لے آتی کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا، یعنی موت کے وقت یا وقوع عذاب اور مبتلا عذاب ہو چکنے کے بعد، یا قیام قیامت کے وقت جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کی توبہ اور ایمان مقبول نہ ہوگا، اس سے پہلے پہلے اپنی سرکشی سے باز آ جاتی اور ایمان لے آتی، بجز قوم یونس علیہ السلام کے کہ انہوں نے ایسا وقت آنے سے پہلے ہی جب خدا تعالی کا عذاب آتا دیکھا تو فوراً توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے ہم نے ان سے رسوا کرنے والا عذاب ہٹا لیا۔ اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور عذاب آخرت کا سامنے آنا یا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت، خواب و طبعی موت ہو یا کسی دنیاوی عذاب میں مبتلا ہو کر ہو، جیسے فرعون کو پیش آیا۔ اس لیے قومی یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جانا عام ضابطہ الہیہ کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے ماتحت ہے، کیونکہ انہوں نے اگرچہ عذاب آتا ہوا دیکھ کر توبہ کی، مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے کر لی، بخلاف فرعون اور دوسرے لوگوں کے جنہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اور غرغرے موت کے وقت توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا، اس لیے ان کا ایمان معتبر نہ ہوا اور توبہ قبول نہ ہوئی۔ قوم یونس علیہ السلام کے واقعے کی ایک نظیر خود قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے جس میں کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر کے ان کو ڈرایا گیا اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے توبہ کر لی تو وہ توبہ قبول ہوئی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق کر کے حکم دیا کہ جو احکام تمہیں دیے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عذاب کے واقع ہونے اور موت میں مبتلا ہونے سے پہلے محض عذاب کا اندیشہ دیکھ کر توبہ کر لی تھی، اسی طرح قوم یونس علیہ السلام نے عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر اخلاص اور اللہ زاری کے ساتھ توبہ کر لی، جس کی تفصیل آگے آتی ہے، تو اس توبہ کا قبول ہو جانا ضابط مذکورہ کے خلاف نہیں۔ اس جگہ بعض معاصرین سے ایک سخت غلطی ہوئی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف فریضہ رسالت ادا کرنے میں کوتاہیوں کی نسبت کر دی، اور قوم سے عذاب ہٹ جانے کا سبب پیغمبر کی کوتاہی کو قرار دیا، اور اسی کوتاہی کو سبب عتاب بنایا، جس کا ذکر سورہ انبیاء اور سورہ صافات میں آیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت ادا کرنے میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں، اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر چھوڑ دیا تھا، اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن میں خدائی دستور کے جو اصول کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی حجت پوری نہیں کر دیتا، پس جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقدر کردہ وقت سے پہلے خود ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا۔ تفہیم القرآن، مولانا مودودی، صفحہ 312 جلد 2 طبع 1964 عیسوی۔ اس کے تفصیل میں نوٹ لکھا ہے، تفہیم القرآن کے بعد کے ایڈیشنوں میں اس عبارت سے کسی رجوع کے اعلان کے بغیر یہاں عبارت میں معمولی تبدیلی کی گئی ہے، یعنی فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کے الفاظ نئی عبارت میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات اب بھی عبارت میں باقی ہے کہ جب نبی نے اس قوم کی مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقدر کردہ وقت سے پہلے بطور خود ہی وہ ہجرت کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس کی قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر اتمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی۔ لہذا تفہیم القرآن کی عبارت میں تبدیلی کے باوجود معارف القرآن کا تبصرہ علی حالہ برقرار ہے. ناشر اکتوبر 1991 عیسوی. آگے بڑھتے ہیں. یہاں سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا گناہوں سے معصوم ہونا تو ایک مسلمہ عقیدہ ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے. اس کی تفصیلات میں کچھ جزوی اختلاف بھی ہیں کہ یہ عصمت ہر قسم کے صغیرہ گناہوں سے ہے یا صرف کبیرہ سے، اور یہ کہ یہ عصمت قبل از نبوت کے زمانے کو بھی شامل ہے یا نہیں. لیکن اس میں کسی فرقہ کسی شخص کا اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب ادائے رسالت کے فریضے میں کبھی کوتاہی نہیں کر سکتے، کیونکہ انبیاء کے لیے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ جس منصب کے لیے اللہ تعالی نے ان کا انتخاب فرمایا ہے خود اسی میں کوتاہی کر بیٹھے. یہ تو فرض منصبی میں کھلی ہوئی خیانت ہے جو عام شریف انسانوں سے بھی بعید ہے. اس کوتاہی سے بھی اگر پیغمبر معصوم نہ ہوا تو پھر دوسرے گناہوں سے عصمت بے فائدہ ہے. قرآن و سنت کے مسلمہ اصول اور اجماعی عقیدہ عصمت انبیاء کے بظاہر خلاف اگر کسی جگہ قرآن و حدیث میں بھی کوئی بات نظر آتی تو اصول مسلمہ کی روح سے ضروری تھا کہ اس کی تفسیر و معنی کی ایسی توجیہ تلاش کی جاتی جس سے وہ قرآن و حدیث کے قطعی و ثبوت اصول سے متصادم و مختلف نہ رہے. مگر یہاں تو عجیب بات یہ ہے کہ مصنف موصوف نے جس بات کو قرآنی اشارات اور صحیفہ یونس علیہ السلام کی تفصیلات کے حوالے سے پیش کیا ہے وہ صحیفہ یونس علیہ السلام میں ہو تو ہو، جس کا اہل اسلام میں کوئی اعتبار نہیں، قرآنی اشارہ تو ایک بھی نہیں. بلکہ ہوا یہ کہ کئی مقدمے جوڑ کر یہ نتیجہ زبردستی نکالا گیا ہے. پہلے تو یہ فرض کر لیا گیا کہ قوم یونس علیہ السلام سے عذاب کا ٹل جانا خدائی دستور کے خلاف واقع ہوا، جو خود اسی آیت کے سیاق و سباق کے بھی بالکل خلاف ہے، اور اہل تحقیق ائمہ تفسیر کی تصریحات کے بھی خلاف ہے. اس کے ساتھ یہ فرض کر لیا گیا کہ خدائی قانون کو اس موقع پر اس لیے توڑا گیا تھا کہ خود پیغمبر سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں. اس کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیا کہ پیغمبر کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی خاص وقت نکلنے کا مقدر کر دیا گیا تھا، وہ اس وقت مقدر سے پہلے فریضہ دعوت کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. اگر ذرا بھی غور و انصاف سے کام لیا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث کا کوئی اشارہ ان فرضی مقدمات کی طرف نہیں پایا جاتا. خود آیت قرآن کے سباق پر غور کیجئے تو الفاظ آیت کے یہ ہیں، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، جس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ دنیا کے عام بستی والوں کے متعلق بطور اظہار افسوس یہ ارشاد ہے کہ وہ ایسے کیوں نہ ہو گئے کہ ایمان اس وقت لے آتے جس وقت تک ایمان مقبول اور نافع ہوتا ہے، یعنی عذاب میں یا موت میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے ایمان لے آتے تو ان کا ایمان قبول ہو جاتا، مگر قوم یونس اس سے مستثنی ہے کہ وہ آثار عذاب دیکھ کر عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی ایمان لے آئی تو ان کا ایمان اور توبہ قبول ہو گئی. آیت کا یہ واضح مفہوم خود بتلا رہا ہے کہ یہاں کوئی خدائی قانون نہیں توڑا گیا، بلکہ عین خدائی دستور کے مطابق ان کا ایمان اور توبہ قبول کر لی گئی ہے. اکثر مفسرین بحر محیط، قرطبی، زمخشری، مظہری، روح المعانی وغیرہ نے آیت کا یہی مفہوم لکھا ہے جس میں قوم یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا عام قانون الہی کے تحت ہے. قرطبی کے الفاظ یہ ہیں، جس کا ترجمہ ہے، ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عذاب نے ان کو اس طرح ڈھانپ لیا تھا جیسے قبر پر چادر، پھر چونکہ ان کی توبہ صحیح ہو گئی کہ وہ قوے عذاب سے پہلے تھی تو ان کا عذاب اٹھا دیا گیا. تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم یونس علیہ السلام کو تمام اقوام عالم سے یہ خصوصیت دی گئی ہے کہ معائنہ عذاب کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی. زجاج نے فرمایا کہ ان لوگوں پر ابھی عذاب پڑا نہیں تھا بلکہ علامات عذاب دیکھی تھی، اور اگر عذاب پڑ جاتا تو ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی قرطبی فرماتے ہیں کہ زجاج کا قول اچھا اور بہتر ہے، کیونکہ جس معائنہ عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی وہ ہے کہ عذاب میں مبتلا ہو جائے، جیسا واقعہ فرعون میں پیش آیا. اور اسی لیے اس سورہ میں قوم یونس کا واقعہ فرعون کے واقعے کے بعد مدثلاً ذکر فرمایا ہے تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ فرعون کا ایمان ابتدائے عذاب کے بعد تھا بخلاف قوم یونس علیہ السلام کے کہ وہ وقوع عذاب سے پہلے ہی ایمان لے آئی. اس بات کی تائید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے, اور غرغرہ موت کے وقت طاری ہونے والے سکرات کو کہتے ہیں, اور غرغرہ موت کے وقت طاری ہونے والے سکرات کو کہتے ہیں. اور یہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتی ہے جس میں بتلایا ہے کہ قوم یونس نے وقوع عذاب سے تو پہلے توبہ کر لی تھی. قرطبی فرماتے ہیں کہ اس تقریر و تفسیر پر نہ کوئی اشکال ہے, نہ تعارض, نہ قوم یونس کی تفصیل. اور طبری وغیرہ مفسرین نے بھی جو اس واقعے کو قوم یونس علیہ السلام کی خصوصیت بتلایا ہے ان میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس خصوصیت کا سبب یونس علیہ السلام کی کوتاہیاں تھیں, بلکہ اس قوم کا سچے دل سے توبہ کرنا اور علم الہی میں مخلص ہونا وغیرہ وجوہات لکھی ہیں. اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ قوم یونس علیہ السلام کا عذاب ٹل جانا عام قانون قدرت کے خلاف ہی نہیں تھا بلکہ عین مطابق تھا, تو اس کلام کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. اسی طرح کسی قرآن اشارے سے یہ ثابت نہیں کہ عذاب کی وعید سنانے کے بعد یونس علیہ السلام بغیر اذن خداوندی اپنی قوم سے الگ ہو گئے, بلکہ سیاق آیات اور تفسیری روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسا تمام سابق امتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا آیا تھا کہ جب ان کی امت پر عذاب آنے کا فیصلہ کر لیا جاتا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان کے ساتھیوں کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیتے تھے, جیسا لوط علیہ السلام کا واقعہ بتصریح قرآن مذکور ہے, اسی طرح یہاں بھی جب اللہ کا یہ حکم یونس علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو پہنچا دیا گیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا, تو یونس علیہ السلام کا اس جگہ سے نکل جانا ظاہر یہی ہے کہ بامر خداوندی ہوا ہے. البتہ یونس علیہ السلام سے جو پیغمبرانہ شان کے اعتبار سے ایک لغزش ہوئی, اور اس پر سورہ انبیاء اور سورہ صافات کی آیتوں میں عتاب کے الفاظ آئے, اور اسی کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ پیش آیا, وہ یہ نہیں کہ انہوں نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کر دی تھی, بلکہ واقعہ وہ ہے جو اوپر مستند تفسیروں کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق 3 دن کے بعد عذاب کے آنے کی وعید سنا دی اور پھر بھی اذن الہی اپنی جگہ کو چھوڑ کر باہر چلے گئے, اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ عذاب نہیں آیا, تو اب یونس علیہ السلام کو اس کی فکر لاحق ہوئی کہ میں اپنی قوم میں واپس جاؤں گا تو جھوٹا قرار دیا جاؤں گا, اور اس قوم کا یہ دستور تھا کہ جس کا جھوٹ ثابت ہو جائے اس کو قتل کر دیں, تو اب اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جانے میں جان کا بھی اندیشہ ہوا. ایسے وقت بجز اس کے کوئی راستہ نہ تھا کہ اب اس وطن ہی سے ہجرت کر جائیں, لیکن سنت انبیاء علیہ السلام کی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے ہجرت کی اجازت نہ آ جائے محض اپنی رائے سے ہجرت نہیں کرتے. تو یونس علیہ السلام کی لغزش یہ تھی کہ اللہ تعالی کی اجازت آنے سے پہلے ہجرت کا قصد کر کے کشتی پر سوار ہو گئے, جو اگرچہ اپنی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا مگر سنت انبیاء سے مختلف تھا. اگر آیات قرآن کے الفاظ میں غور کریں تو یونس علیہ السلام کی لغزش فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں بلکہ قوم کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہجرت قبل الاذن کے سوا اور کچھ نہیں ثابت ہوگی. سورۃ صافات کی آیت اس مضمون کے لیے تقریباً صریح ہے جس میں فرمایا ہے اذ ابق الى الفلك المشحون, اس میں بقصد ہجرت کشتی پر سوار ہونے کو ابق کے لفظ سے بطور عتاب کی تعبیر کیا گیا ہے, جس کے معنی ہے کسی غلام کا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ جانا. اور سورہ انبیاء کی آیت میں ہے وَدَنُّونِ إِنْ وَهَبَ مُغَادِمًا فَوَنَّ أَن لَن نَقَدِرَ عَلَيْهِ, جس میں طبعی خوف کی بنا پر قوم سے جان بچا کر ہجرت کرنے کو بطور عتاب کے اس شدید عنوان سے بیان فرمایا ہے, اور یہ سب فرائض رسالت کی مکمل ادائیگی کے بعد اس وقت پیش آیا جبکہ اپنی قوم میں واپس جانے سے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا. تفسیر روح المعانی میں یہی مضمون بالفاظ ذیل لکھا ہے, یعنی یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس لیے چل دیے کہ قوم کی شدید مخالفت اور اپنے کفر پر اصرار کے باوجود زمانہ دراز تک دعوت رسالت پہنچاتے رہنے کا مشاہدہ کر چکے تھے، اور ان کا یہ سفر ہجرت کے طور پر تھا، مگر ابھی تک ان کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اس میں واضح کر دیا ہے کہ دعوت و رسالت میں کوئی کوتاہی سبب عتاب نہیں تھی، بلکہ قبل از اجازت ہجرت کرنا سبب عتاب بنا ہے، جو فی نفسی ہی کوئی گناہ نہ تھا، مگر سنت انبیاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس پر عتاب آیا ہے۔ معاصر موصوف کو بعض علماء نے اس غلطی پر متنبہ فرمایا تو سورہ صافات کی تفسیر میں انہوں نے اپنے موقف کی حمایت و تائید میں بہت سے مفسرین کے اقوال بھی نقل فرمائے ہیں، جن میں وہب بن منبہ وغیرہ کی بعض اسرائیلی روایتوں کے سوا کسی سے ان کا یہ موقف صحیح ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے معاذ اللہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔ اور یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ عام طور پر حضرات مفسرین اپنی تفسیروں میں اس لیے اسرائیلی روایات بھی نقل کر دیتے ہیں، جن کے بارے میں ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایات مستند و معتبر نہیں، کسی حکم شرعی کا ان پر مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ اسرائیلی روایات خواہ مفسرین اسلام کی کتابوں میں ہوں یا صحیفہ یونس علیہ السلام میں، صرف انہی کے سہارے حضرت یونس علیہ السلام پر یہ بہتان عظیم لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں اور کسی مفسر اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی علم وبہستغیب ان یعصمنا من الخطایا والزلات۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مفصل واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن میں مذکور ہے اور کچھ روایات حدیث و تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوا میں بستی تھی۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 100,000 سے زیادہ بتلائی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ حق تعالی نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ قوم یونس علیہ السلام نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام بارشاد خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا اور فضا آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگی، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا اور ان کے ہاتھ پر مشرف کہ ان کے ہاتھ پر مشرف با ایمان ہو جائیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئے۔ بستی میں ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و زاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا، جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، ان کے توبہ و استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب چل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہ پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا. انبیاء علیہ السلام ہر گناہ و معصیت سے معصوم ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت و طبیعت سے جدا نہیں ہوتے. اس وقت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا. اپنی جگہ واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردن زدنی بنوں. اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے. یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پر پہنچ گئے. وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے. یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا. کشتی روانہ ہو کر جب بستے دریا میں پہنچ گئی تو دفعتن ٹھہر گئی. نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے چلتی ہے. کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی کی من جانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے. اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے. حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہوں. کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، بے اذن الہی نہ تھا. اس بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہ ہونی چاہیے تھی. اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے. کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرآن دازی کی تاکہ قرآن میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال جائے. اتفاقاً قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن دازی کی. ہر مرتبہ بحکم قضاء و قدر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا. قرآن کریم میں اس قرآن دازی اور اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے. فسهم فكان من المدحضين. یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ رب العزت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبعی سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندی منتقل ہو جائیں. اس خلاف شان عمل پر بطور عذاب یہ معاملہ کیا گیا. اس طرف قرآن میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے لگی ہوئی تھی کہ یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو حق تعالی جل شادہ نے پہلے سے حکم دے رکھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے. یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے. یہ ان کو زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی. بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی میں پیٹ میں رہنے کی مدت بتلائی. حقیقت حال حق تعالیٰ کو معلوم ہے. اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا. مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو لوکی کا درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے. اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا. اس قصے میں جتنے اجزاء قرآن میں مذکور یا مستند روایات حدیث سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں، باقی اجزاء تاریخی روایات کے ہیں جن پر کسی شرعی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جا سکتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون اور اگر تیرا رب چاہتا بے شک ایمان لے آتے جتنے لوگ کے زمین میں ہیں سارے تمام اور اگر تیرا رب چاہتا بے شک ایمان لے آتے جتنے لوگ کے زمین میں ہیں سارے تمام اب کیا تو زبردستی کرے گا لوگوں پہ پر کہ ہو جائیں با ایمان اور کسی سے نہیں ہو سکتا کہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے اور وہ ڈالتا ہے گندگی ان پر جو نہیں سوچتے خلاصہ تفسیر اور ان اقوام و قرآ کی کیا تخصیص ہے اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے مگر بعض حکمتوں کی وجہ سے یہ نہ چاہا اس لیے سب ایمان نہیں لائے سو جب یہ بات ہے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آئیں حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بدون خدا کے حکم یعنی مشیت کے ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر کفر کی گندگی واقع کر دیتا ہے قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين تو کہہ دیکھو تو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور کچھ کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو جو نہیں مانتے سو اب کچھ نہیں جس کا انتظار کریں مگر انہی کے سے دن جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے تو کہہ اب راہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتا ہوں پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے اسی طرح ذمہ ہے ہمارا بچا لیں گے ایمان والوں کو خلاصہ تفسیر آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو اور دیکھو کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمان میں اور زمین میں آسمانوں میں ستارے وغیرہ اور زمین میں بے انتہا مخلوق نظر آتی ہے یعنی ان میں غور کرنے سے توحید کی دلیل عقلی حاصل ہوگی یہ بیان ہوا ان کے مکلف ہونے کا اور جو لوگ انعادن ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے یہ بیان ہوا ان کے انعاد کا سو ان کی اس حالت انعاد سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بدلالت حال صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی باوجود دلائل اور وعیدوں کے جو ایمان نہیں لاتے تو ان کی حالت اس شخص کے مشابہ ہے جو ایسے عذاب کا منتظر ہو جو کہ پہلی قوموں پر آیا تھا سو آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم اس کے انتظار میں رہو میں بھی تمہارے ساتھ اس کے انتظار کرنے والوں میں ہوں جن گزشتہ قوموں کا اوپر ذکر تھا ہم ان پر تو عذاب واقع کرتے تھے پھر ہم اس عذاب سے اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے جس طرح ان مؤمنین کو ہم نے نجات دی تھی ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں یہ حسب وعدہ ہمارے ذمہ ہے پس اسی طرح اگر ان کفار پر کوئی افتاد پڑی تو مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. کہہ دے اے لوگو اگر تم شک میں ہو میرے دین سے تو میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو کھینچ لیتا ہے تم کو اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں ایمان والوں میں اور یہ کہ سیدھا کر منہ اپنا دین پر حنیف ہو کر اور مت ہو شرک والوں میں اور مت پکار اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ بھلا کرے تیرا اور نہ برا پھر اگر تو ایسا کرے تو بھی اس وقت ہو ظالموں میں اور اگر پہنچا دے وے تجھ کو اللہ کچھ تکلیف تو کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا اس کے سوا اور اگر پہنچانا چاہے تجھ کو کچھ بھلائی تو کوئی پھیرنے والا نہیں اس کے فضل کو پہنچائے اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں اور وہی ہے بخشنے والا مہربان. خلاصہ تفسیر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک اور تردد میں ہو تو میں تم کو اس کی حقیقت بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے اور مجھ کو من جانب اللہ یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایسے معبود پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے آپ کو اس دین مذکور توحید خالص کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جائے اور کبھی مشرک مت بننا اور یہ حکم ہوا ہے کہ خدا کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ عبادت کرنے کی حالت میں کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ ترک عبادت کی حالت میں کوئی ضرر پہنچا سکے اور نہ ترک عبادت کی حالت میں کوئی ضرر پہنچا سکے پھر اگر بالفرض ایسا کیا یعنی غیر اللہ کی عبادت کی تو اس حالت میں اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچاوے تو بجز اس کے اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں مبذول فرمائیں اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والے ہیں اور فضل کے تمام افراد مغفرت اور رحمت میں داخل ہیں اور وہ مغفرت اور رحمت عظیمہ کے ساتھ موصوف ہیں پس لا محالہ صاحب فضل بھی ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ بِكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. کہہ دے اے لوگو، پہنچ چکا حق تم کو تمہارے رب سے، اب جو کوئی راہ پر آئے سو وہ راہ پاتا ہے اپنے بھلے کو، اور جو کوئی بہکا پھرے سو بہکا پھرے گا اپنے برے کو، اور میں تم پر نہیں ہوں مختار، اور تو چل اسی پر جو کہ حکم پہنچے تیری طرف، اور صبر کر جب تک فیصلہ کرے اللہ، اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. خلاصہ تفسیر، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس دین حق تمہارے رب کی طرف سے بدلیل پہنچ چکا ہے، سو اس کے پہنچ جانے کے بعد جو شخص راہ راست پر آ جائے گا سو وہ اپنے نفع کے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص اب بھی بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ، اسی کا بے راہ ہونا یعنی اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا. اور میں تم پر کچھ بطور ذمہ داری کے مسلط نہیں کیا گیا کہ تمہاری بے راہی کی بات پرس مجھ سے ہونے لگے، تو میرا کیا نقصان ہے؟ اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اس میں سب اعمال کے ساتھ تبلیغ بھی آ گئی، اور ان کے کفر و ایذا پر صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیں گے، خواہ دنیا میں ہلاکت کے ساتھ خواہ آخرت میں عذاب کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی اور منصبی کام میں لگے رہیے، ان کی فکر نہ کیجئے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.